فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه الناطق بفمه. Allah Resulü'nün fazileti üstünlüğü faik ki onun için had ve sınır yok. Olmadığından dolayı hiçbir natık kimse ağzıyla onu dinlendiremez, ifade edemez. Sen şu konumunun insanı diyemez. Çünkü varlığı, ufku, ufkumuzu aşkın. İnsanı kamil. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en mümtaz varlık. Hiçbir selim vicdanın imametini reddetmeyeceği İmamul Enbiya, Sultanul Evliya, Fahrul Asfiya. Bu seyrinin kasteyi bürdesindendi. Bize de kâmeti kıymetine uygun onu sevdirmek düşer. Onun takdirle dünyanın dört bir yanında yad edilmesini sağlamak düşer. Çok tekerreden ifadeyle Yahya Kemal'in ezan şiirinden mürhem. Dört bir yanda ruhi revani Muhammed'inin şehbal açmasını sağlamak düşer. Nasıl kendisi hadisi şerifte Habbibullaha ila ibadi yuhibbukumullah buyuruyor. Allah'ı kullarına sevdirin. Namı celilini duyan herkes sevsin onu. Onu öyle bahsedin ki endişe duyacağınız şeylerden, duyuracağınız şeylerden endişelendirin. Ve aynı zamanda tepşiratla da müjdeleyin, bişaret verin onlara. Galat-ı meşhuruyla Türkçemizde beşaret. Beşşiru. Ve böylece zat-ı üluhiyete karşı gönüllerde bir aşk-ı heyecan uyarın. Habbibullaha ila ibadihi, kullarına Allah'ı sevdirin. Sözü biraz aşağıya doğru çekerek, haşa aşağı doğru değil. Yine onun takdir ve tebcilleri çerçevesinde insanlığın iftihar tablosuna bağlayarak peygamberi Allah'ın Resulü'nü ümmetine sevdirin. O alem şumul bir peygamber. Bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Onu bütün insanlığa duyurmak da size düşüyor. Alem şumul olduğunu, o alem şumul olarak gönderilmiş evrensel peygamber. Size de onu razı etmek düşer, sevdirin. Ki o da sizi sevsin. Onun sevdikleri hiçbir zaman dağidar olmaz, perişan olmaz, dökülüp yollarda kalmaz ve derbederlik katiyen yaşamaz. Çetrefilli gibi görülen yollar bile hiç farkına varmadan birdenbire o insanların önünde şehrahlar haline gelir. Hangi şeritte yürürsen yürü, اَتْتُرُقْ اِلَى اللّٰهِ بَعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ. Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısıncadır. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bizim uğrumuzda, insanları bize ulaştırma uğrunda mücadele edenler, cismaniyet, beden, beşeri garizelere ait perdeleri sıyırarak gönüllerin Allah'la buluşmasını sağlama istikametinde gayret sarf edenler, irşad emeği verenler, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Onları farklı farklı yollarla kendimize doğru hidayet ederiz. Hangi yoldan? Kadiridir, Nakşidir, Şazilidir. Farklı farklı yollarla onları bize ulaştırırız. Hanifidir, Malikidir, Şafiidir, Hanbelidir, Evzaidir, Sevridir. Evet, Allah'ı ve Resulullah'ı insanlara sevdirmek. Derecesine göre Zat-ı Uluhiyet'in sevdirilmesi esasen bizim için meseleyi taçlandırma meselesidir. Onu yaptığınız zaman zaten zannediyorum onu size doğru tanıtan, onu sevme yollarını gösteren O zatı da rehberliği itibariyle seveceksiniz. Onun hakkındaki genel mülazamız şu: o gaye ölçüsünde bir vesiledir. O onu tanıtmasaydı, Esma-i İlahisiyle, sıfat-ı sübhanesiyle, zat-ı vahdiyle, şuunat-ı meçhulesiyle, itibarat-ı meçhulesiyle bize tanıtmasaydı onu, biz onu bilemezdik, iman edemezdik, hele asla sevemezdik ve yoluna gidemezdik. Çok şey medyunuz o masuma. Akif'in sözü aklıma geldi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Bu ikrar ile yaşarsak burada, temutune kema taişun ve tuhşerune kema temutun. Hadiste ifade buyurulduğu gibi nasıl yaşıyorsanız o duyguyla, o manayla, o özle öbür tarafa yürürsünüz. Nasıl öbür tarafa yürümüşseniz öbür tarafta da ona göre haşrü neşr olursunuz. Allah öyle yapmaya muvaffak kılsın. Şimdi tamamen böyle hayatımızı sevgi atkıları içinde göz kamaştırıcı bir dantela gibi işlemek mümkünken, bence nefret vadilerinde, kin vadilerinde, intikam vadilerinde, hemz vadilerinde, lemz vadilerinde, gayz vadilerinde, nefret vadi bunlar. Ve bu vadiler sadece vadi değil, aynı zamanda bir sıfatı var. Zift vadisi bütün bunlar. Kin bir zift vadisi, nefret bir zift vadisi, haset bir zift vadisi, adavet bir zift vadisi, korkunç rekabet bir zift vadisi, intikam bir zift vadisi, ibadet duygusu, herkesi kökten kazma, yok etme bir zift vadisi, tehcir, insanları değişik yerlere zorlama bir zift vadisi, ibade bir zift vadisi, insanların mahkum edilmesini irade etmek bir zift vadisi, istintaka zorlama bir zift vadisi, tevkife zorlamak bir zift vadisi. Tamamen sevgiye kilitlenmiş gönüllerini insanlar bu türlü ziftlerle kirletmemeliler. Hatta başkaları hiç durmadan böyle bir kirlenme ve kirletme içinde, gırtlağa kadar kirlenme ve kirletme içinde bocalayıp dursalar bile, bence onun zerresini bile yapmamalı. Mukabelenin en küçüğüyle mukabelede bulunmamalı o mevzuda. Kaldı ki bunların daha berisinde Allah sevgisi, peygamber sevgisi, aynı zamanda din sevgisi ve burada istidradi, şunu arz edeyim şimdi, hani tırnak içi falan diyorlar. Evet, bunları ifade ederken de halle ifade etme, temsille ifade etme. Bu biraz diş sıkmaya vabeste, biraz o mevzuda katlanmaya vabeste bir şeydir. Uzun zaman bir yerde bulunuyorsunuz, hiç bilinmediğiniz, tanınmadığınız bir yerde bulunuyorsunuz. Sizi hiç tanımayan ve bilmeyenlerin ülkesinde, öyle bir kültür ortamında bulunuyorsunuz. Bir sene, iki sene, üç sene öyle bir karakter sergilemeli, öyle bir halle sürekli tolunay gibi, hiç eksilmeden, hilalleşmeden, hep böyle tas tamam doğmalı ki, ne zaman sizi dinleseler, ne zaman sizin tavırlarını süsseler, tetkik etseler, okumaya çalışsalar, hakikaten hep bir tolunay gibi görmeler. Hal, temsil. Sırtınızda taşıdığınız değerler, çok arzu edersiniz. Çok arzu edersiniz ki herkes benim dediğim, benim bildiğim, benim inandığım gibi la ilahe illallah desin. Allah'tan başka mabudu bil hak, maksudu bil istihkak, mahmudu bir hak yoktur. Sevdamız bu. Delisiyiz bu meselenin. Fakat bunu böyle sözlerle, yarım yamalak sözlerle ifade etme yerine, sözlerden daha fasih, daha beli, daha müthiş bir beyan vardır. O da halin beyanı. O da temsilin beyanı. Ne zaman size kulak verseler, ne zaman size baksalar, tavırlarınızdan, davranışlarınızdan o inancın, o anlayışın döküldüğünü görecekler. Bir sene tereddüt yaşayacaklar. Hele bir ikinci sene daha bakalım. Üçüncü sene daha bakalım. Baka baka 5 sene, 10 sene sonra yorulacaklar. Ya beyhude kendimizi yoruyoruz. Bu adamlar başka değil. Sadece bir çeşidin delisi bunlar. İşte o bir çeşidin delisi olmak lazım. Evet. Antiparantez arz etmeye çalıştım bunu. Yani Allah'ı sevdirme, Efendimiz'i sevdirme, halimizden taşan manalarla, halimizden nümayan olan, görünen bir yönüyle, pırıl pırıl, dolunay gibi görülen hakikatlarla esasen ifade etme onları. Öbürüne misyonerlik denir. Din, insanın kendi hür iradesiyle seçebileceği bir sistemler mecmuasıdır. İnsanın hür iradesiyle seçebileceği bir sistemler mecmuasıdır. Size onu sözünüzle ifade etme, tavır ve davranışlarınızla da sergileme düşer. Siz onu sergiledikten sonra zorlamazsınız insanları. İsteyen kabul eder, isteyen dost dairesinde kalır, isteyen taraftar dairesinde kalır, isteyen arafta kalır, beyne beyne kalır. İsteyen de ya bu adamlara kötülük yapmaya gelmez. Adamların her tarafından iyilik nümayan, hareketlerinden hep iyilik dökülüyor derler. Ve bu dünya insanlığı adına evrensel bir kazanımdır. Dünya insanlığı adına topyekün evrensel bir kazanımdır. Varsın bunu bir kısım vandallar anlamasınlar ama bu böyledir. Bunun ötesinde milletinizin temel değerlerini sevdirmek, hani bir şey demişler, hubbul vatan minel iman. Hadis diye rivayet etmişler, söylemişler. Hadis değil. Bu türlü şeylere hadis diye söylenen bir güzel söz. Kendi ülkeni sevmek. Ülke neyi seveceksin? Burada sen mahalli zikrediyor, halli murad ediyorsun. O kuru topraktan, taştan, topraktan ibaret. Esas bir ülke, içindeki insanların kıymeti, harbiyeleriyle kıymeti mefsuden mütenasiptir. Bir ülkenin değeri, o ülkenin içindeki kıymeti bir hemta olan insanların kıymetiyle mefsud, doğru orantılı, mefsuden mütenasiptir. Dolayısıyla milletini sevdirme esasen. Ve orada da yine o esviriye dikkat etme. Halle, temsille sevdirme. Allah Allah. Ya bu Anadolu'dan gelen insanlar Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Acemiyle. Ne acayip insanlarmış bunlar. Bunca zamandır bunları böyle defaatla ince eleklerden geçiriyoruz. Vallahi hiçbir yerde takılmıyorlar bu insanlar. Testlerin hiçbirinde yanlış sonuç almadık. Kaç defa test ettik de hep pozitif neticelerle karşılaştık. Önemli olan budur. Ne hasıl eder bu? Efendim sizi kendi ülkelerini tercih etmek mi? Hayır. En azından bu insanlarla uğraşmayalım. Basbayağı insan bunlar yani. Biz ütopyalarda arıyormuşuz bunları. Güneş devletlerinde arıyormuş, Kambenalılarda arıyormuşuz bunları ama fakat bunlar bu meseleleri realize etmişler. Bunlar bu meseleleri realize etmişler. Asıl mesele tavır ve davranışlarla onu dedirtme. Milletini sevdirme, milleti İslamiye'yi sevdirme, İslam'ın güzelliklerini göstermek suretiyle yanlış telakkilerin altında kalmış, ezilmiş, haşa ve kella ona barbarlar topluluğu nazarıyla bakan, büyük bir kısmı itibariyle müsteşriklerin, oryantalistlerin o mevzudaki telkinatıyla ve biraz günümüzde de bazı terör örgütlerinin onları teyit eder mahiyette, doğrulandırır mahiyette, adlarını tasfiye etmeyecek, dolayısıyla kulaklarınızdan içeriye kir akıtmamaya çalışacağım ben. Ama siz başınızı kaldırıp baktığınız zaman, akıl gözüyle baktığınız zaman onları göreceksiniz. Bunlar da dünya insanlığına dedirtiyor ki, yahu demek ki oryantalistlerin dedikleri doğruymuş. Yani bir dönemde haşırlarla bunların üzerine gitmişim ama ne kadar isabetliymiş. Martinlerin merkup üzerinde bütün Avrupa'yı tahrik etmesiyle gitmekle ne kadar isabet etmişiz falan diyecekler. Diyorlar şimdi. Bu açıdan bize düşen şey çok uzun vadede, içten dıştan engellemeler olacaktır. Bir taraftan dış kuşkuyla karşılayacak, temsille, halle o kuşkuları gidermeye çalışacağız. Bir taraftan içtekiler bu meseleyi şimdiye kadar beceremediklerinden dolayı, hep gelip acizlerine takıldıklarından dolayı, dünyeviliklerine takıldıklarından dolayı, yapacakları her şeyde bir dünyevi beklentiye girdiklerinden dolayı, dünyevi beklentilere bağlanmış en büyük fedakarlıklar bile fiyaskoyla neticelenmesi kaçınılmaz olur. Beceremediklerinden, yüzlerine, gözlerine bulaştırdıklarından dolayı hazımsızlıkla onları da çelme takmaya çalışacaklar. Efkarı ifsad etmeye çalışacaklar. Fakat doğrunun yanında yalancının mumu bir yere kadar, yatsıya kadar mı derler? Yatsıya kadar. Zannediyorum ben yatsıya kadar da yanmayacak. Akşam güneşin batmasıyla tam muma ihtiyaç duyulduğu zaman sönecektir o. Şimdi kendi kendine sönecek olan şeyleri söndürme gayretine girmemek lazım. Bitmiş, yapıştığı tahtaya gelmiş, dayanmış artık. Ne fitili kalmış, ne de mumu kalmış. Tepe taklak gidecek insanlarla hiç meşgul olmamak lazım. Kendi meselelerimize konsantre olarak Allah sevgisi, peygamber sevgisi, milletimizin, bildiğiniz milletimizin sevgisi, ülkemizin dünyada hasıl edeceğimiz sevgisi, bunlar çok önemli şeylerdir. Müşarun bilbenan olan bir bölge haline gelmemiz lazım. Ya böyle olmalı dedirtmemiz lazım. İşte bunlar gibi olmalıyız dedirtmemiz lazım. Bize düşen şey o. Ha bütünüyle böyle bir mesele. Bunu realize edebilir misiniz? Noktayı koyabilir misiniz? Artık yapacak bir şey kalmadı diyebilir misiniz? Katiyen ve katibeten. İnsanlığın iftihar tablosu meselenin en son ucunu gösteriyor. Benim namım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır buyuruyor. Siz böyle yüce bir mefkureye, bir gaye-i hayale kendinizi bağlayacak, bend edeceksiniz, kopmayacak şekilde. Götürebildiğiniz yere kadar götüreceksiniz ama hedefiniz o. Namı Celili Muhammed'i, onun o yüce ahlakı, o inceliği, o kucaklayıcılığı, o insanlığa bakması, insanlık için ağlaması, cennete girmelerin mülazasıyla da sevinmesi, İnşirahtan inşiraha girmesi. İşte onun, ona mefkure denecekse, dava denecekse, mefkuresi, davası bu. Bütün insanlığa onu duyurma uğrunda. Meseleyi nereye götürmüşseniz şayet götürdüğünüz yer. Onda biri kadar bir mesafe. Veya onda ikisi kadar, onda üçü kadar, onda dördü kadar. Fakat en yücesine talip olmuşsanız şayet, Allah'ım onda on falan demişseniz, Allah Celle Celaluhu niyetinizin mükafatını verecek. İşin güneşin doğup battığı her yere gitmesinin razı edilmesine göre verecektir Allah Celle Celaluhu. Şimdi böyle yüce bir mefkureye dil vesli olmuş. Başka mülahazalardan belli ölçüde tecerrüt etmiş, sıyrılmış. Varsın bazıları sizi hayattan tecrid etmeye çalışsınlar. Siz öyle bir şeye tecerrüt etmişsiniz, her şeyden soyunmuşsunuz. Sıyrılmışsınız. Onların tecritleri ne yazar Allah aşkına? Allah'la irtibatınızı pekiştirmişseniz onların tecritleri ne yazar? Onun mahiyetiyle beraber başka mahiyetlere ne kıymeti olur? Başkaları hiç mahiyette olmasa ne ifade eder? İnsanlığın iftihar tablosunun mahiyeti sizin için söz konusu ise bütün insanlık sizden küsse ne ifade eder? Evet, Hazreti Pir'in İhlas Risalesi'nde dediği gibi bütün alem küsse, o razı olsa ne ifade eder biliyor musunuz? Ama bütün alem kabul etse, o reddetse, o ne ifade eder? Meseleyi ona göre değerlendirmek lazım. O da Allah yolunda samimi olmak, yürekten olmak, aynı zamanda onun rızasını hedeflemek ve Allah'ım el-iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik. Allah'ım likana, Habibinin likasına, mülaku olmaya içimde derin bir iştiyak hasıl et. Ebedel abidin ve dehret dahirin. Zamanlar erisin, bitsin, püyür püyür, yok olsun gitsin. Ama benim bu aşkım, iştiyakım hiçbir zaman bitmesin. İsteğimiz dileğimiz, temennimiz bu olsun. Yıkılıp gidecek, tepe taklak gidecek insanların bence defolup gitmeleri için o türlü gayretlere girmemeli. Aksine size kötülük yapanları acımalı. Hatta onlara acılamak için eğer bir metafizik gerilime ihtiyaç varsa bence şimdiden o mevzuda şarj olmaya bakmak lazım. Dolmaya bakmak lazım. Bir gün sizden nefret eden, size karşı kinle, nefretle, intikam hissiyle muamele yapan, sizi öyle bir yere koyan insanlar nedametleriyle bir gün yanınıza geldikleri zaman hiçbir şey olmamış gibi onlara da bağrınızı açacak şekilde çok ciddi bir donanım içinde, şefkat donanımı, re'fet donanımı, merhamet donanımı, kucaklama hissi donanımı içinde bulunmalısınız ki tereddüt yaşamayasınız. Asıl yiğitlik de odur. Hazreti Mesih sana iyilik yapana ihsanda bulunmak ihsan değildir. Sana iyilik yapana ihsanda bulunmak ihsan değildir. İhsan sana kötülükte bulunana iyilik yapmaktır diyor. Ahir zamanda meslek buna kaymışsa, buna kayacaksa Hazreti Muhbir-i Sadık'ın beyanına göre bence o mesleğin erbabı olan sizler size kötülük yapan insanlara şimdiden iyilik yapma adına depolarınızı şefkatle doldurmalısınız. Yolda kalmış insanlara benzini bitmiş, enerjisi bitmiş. Kalmış insanlara arkadaş benim depomda yedek benzin var, enerji var. Seninkini de doldurabiliriz demeliyiz. Hiçbir şey olmamış gibi yürüdüğümüz bu yolda var ya beraber yürüyelim. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Çetin bir şey söylüyorum da biraz zor gibi değil mi? Zakkum meyveleri sunmamalı insanlara. Kinler, nefretler zakkumdur. Sizden olmayanlar başka yerlerden milletin içine sızmış, kılcallara kadar sızmış insanlar üzüm yerine, hurma yerine, nar yerine, portakal yerine, Hindistan cevizi yerine insanlara zakkum sunabilirler. Ama bu sizin İslami karakteriniz, milli düşünceniz, geçmişten tevarüz ettiğiniz değerler açısından tecviz edilecek şey değildir. Caiz olmayan bir şey yapmakla kendi mesleğinize ve kendinize, geçmişinize ihanet etmiş olursunuz. Siz hepiniz bunlardan münezzehsiniz ama bunları söylüyorum. Allah beni de size bağışlasın. La yedhulul cennete kattat diyor Efendimiz. Kovuculuk yapan, söz götürüp getiren, insanları güftügüsüyle birbirine düşürenler katiyen cennete giremezler. Jurnallara bakın neler yapılıyor. Bence cennete giremeyecek kimseye acımak lazım gelir. Siz öyle birini böyle sırattan tam dökülecek gibi görüyorsunuz. Siz de yanından geçiyorsunuz. Bir tekme de vurup bir an evvel düş mü dersiniz? Yoksa yahu bu adam bir müddet yolda bizimle beraber yürümüştü. Elinden tutayım. Sonra nazarınız da ona, her şeyin sahibine çevirirsiniz. Müsaade buyuruyor musun Allah'ım dersiniz. Evet. O. Bizim mesleğimiz. Mesleğimiz bu. Düşene tekme vurmak değil. Düşenin elinden tutup kaldırmak. Düşmüşler. Düşünceleriyle düşmüşler. Beyanlarıyla düşmüşler. Ettikleri şeylerle düşmüşler. Zahiren düşmeleri de mukadder, kaçınılmaz. En yakın zamanda. Böylelerine sadece acınır. Acınır ve yine acınır. Muhterem efendim, müşrik ve münkir onca şahıs varken, Ebu Leheb ve hanımı hakkında müstakil bir sure indirilmiş olmasının hikmetleri nelerdir? Bu sureyi celile ile verilmek istenen mesajlar sadedinde neler söylenebilir? Bir Ebu Leheb ismi siz çok iyi biliyorsunuz. Abdülüzzah. Babası Abdülmuttalip çok akıllı bir insan. Oğluna Abdülüzzah adını koymuş mudur, koymamış mıdır? Belki Uzza kelimesi yani aziz kökünden de gelmesi itibariyle o manada koymuş olabilir yani. Fakat Uzza Mekke müşriklerinin taptığı bir puttu. Abdülüzzah da Uzza'nın kulu demek filan, bendesi demek olur. Yoksa sonradan kendimi yaptı onu. İsim değiştirmeler, beğenilmeyen isimler değiştiriliyor da öyle değiştirildiğine dair siyerde, mağazide, tefsirlerde bir şey görmedim. Gören arkadaşlarımız bu mevzuda bizim bu tıkanıklığımızı aşarlar, memnun oluruz. Fakat sonra Kur'an-ı Kerim ona Ebu Leheb diyor. Ateşin, alevli ateşin esasen. Kızgın ateşin babası diyor. Bu Arapçada da bir tabirdir yani. Birinin bir şeyle iltisakından dolayı onu öyle derler. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Fatıma validemize radiyallahu anha elfe merratin, Hazreti Ali Efendimiz yine radiyallahu anhu elfe merratin, ona da Allah bundan da bin defa razı olsun, ondan da bin defa razı olsun. Onlar analarımızın, babalarımızın çok ötesindedir bizim. Azıcık böyle herhalde mübarek validemiz değirmen taşı çevire çevire elleri nasır bağladığından ya Ali beni bundan bir kurtar falan dedi. O da bir Efendimiz öyle istemiyor dedi. Belki bilemiyorum vakayı. Hafif o da daraldı. Geldi mescitte yattı. Evde yatmıyorum. Mescitte yatıyorum. Efendim kumun üzerinde yattı. Efendimiz de hanelerine gitti. Hazreti Fatime validemizden duydu. İhtimal ki validemiz orada itizarda bulundu. Yani ben böyle gönlünü kırar gibi oldum, o da böyle yarım küser gibi oldu. Hazreti Ali tam küsmez, mümkün değil. Tam adam tam küsmez. Yarım adamların işidir tam küsmek. Ama mescide gitti. Efendimiz de salsın mescide geliyor. Onu uyarıyor orada. Bir tarafı da böyle toz toprak olmuş. Kum ya abat turab diyor. Toprak babası kalksana diyor falan. Bu Arapçada bir tabir yani. Birinin bir şeyle fevkalade münasebeti, iltisakı, teması açısından onunla kullanılıyor. Şimdi akıbeti itibariyle alevli cehenneme girmesi açısından Kur'an-ı Kerim, yani yarınları, öteleri, ötelerin ötesini bugün gibi ifade ettiğinden dolayı akıbeti açısından ona Ebu Leheb diyor. Bir de çok zayıf şeylerde böyle yüzü gözü yanağı manağı kırmızı öyle bir insandı. Sarı saçlı bir insandı. Sanki onlardan değil gibi, Beni Haşim'den değil gibi bir şey vardı. Ondan dolayı da Ebu Leheb denebilir. Fakat esas akıbetiyle olması genelde tefsirciler onun üzerinde duruyorlar. Ebu Leheb böyle birisi yani. Abdülmuttalib'in çocukları vardı. İşte bir Ebu Talip vardı. Bir işte Haris vardı, bir de Ebu Leheb vardı, bir de Abbas vardı, bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in pederi mükerremleri, ben öyle diyorum. İmam Suyuti, Allah onları ihya buyurdu, Efendimiz'e iman ettiler diyor. Abdullah vardı. Evladını görmeden ruhunun ufkuna yürümüştü. Evet. Yetimi bihemta. O da öyle yetim kalmıştı. Şimdi Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası olması itibariyle, hatta çocukluğunda da yakından onu tanıması itibariyle, hatta cariyesini bir keresinde Efendimiz ağladığında kucağına verip işte onun sesini kestirdiği, hatta emzirdiği falan diyor da ben Efendimiz'in bir başkasının memesinden süt emeceğine de ihtimal vermiyorum yani. Halime validemizden emmiştir süt, o temiz bir badiye kadınıydı. Ve sonra da ihtida etti. Efendimiz de ihtiramda bulundu. Bekî Gargat'te halkın ziyaret ettiği mezarlardan bir tanesi de o mübarek validemizin mezarıdır. Halime-i Sadiye validemizin mezarıdır. Ebu Leheb böyle Efendimiz'i yakından tanıdı. Çocukluğunu gördü. Ebu Talib'in yanında neşet ettiği dönemlere şahit oldu. Mekke'de bütün halkın Ebu Cehil'den Utbe'yi, Utbe'den Şeybe'ye, Şeybe'den İbni Ebi Muhide, Haris'e kadar, İbni Nadır'a kadar herkesin emin diye yad ettikleri bir insan, sözüne, beyanına hep böyle hürmet duydukları bir insan olarak bütün bunları gördü. Fakat bir yakın körlüğü yani kendisinde vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya cihetiyle onun için zenginlik sayılan fakrı vardı yani. Aç, fakr şiarı olmuştu. Hazreti Pir'in de şiarı olduğu gibi. Aç, fakr. O iki kanatla Cenab-ı Hakk'a en yakın duruyordu. Onlar onun için iki tane kanattı. Fakat o sadece zenginliği dünya itibariyle biliyordu Ebu Leheb. Çocukları vardı. 3 tane erkek evladı vardı. Onlarla biliyordu. Serveti vardı, onlarla biliyordu. Hanımı Ümmü Cemil'den gelen servet vardı, onlarla biliyordu. Dünyaya Karun gibi servet, imkan, saray nazarıyla bakıyordu. Onun dışında başka şey göremiyordu. Dolayısıyla da bir yakın körlüğü yaşıyordu. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bu yakın körlüğü, burada istidradi yine, hani tırnak içi arz ediyorum. Yakın körlüğü en temiz, en nezih ruhlarda bile olabilir. Belki o muhaddisini izam ve kiram arasında olmamıştır çok ama, fakat bazılarında da olmuştur. İsim vermeyeceğim ben, hani bildiğim insanlar var. İkisi de, birisi mesela devasa bir hafız, bir kere söyleyince ezberliyor. Ve zannediyorum hafızasında 1 milyon hadis var. 1 milyon hadis Efendimiz ifade buyurmuş mudur? Fakat farklı rivayetlerle, farklı senetlerle ifade edilmesi açısından o rakama bali olabilir. Birisi de hadisteki kritiğe vakıf. Yani nakdi rical mevzuunda, nakdi metin mevzuunda 7 tula sahibi. İşte onlar da böyle birbirleriyle hafif emsalin tenafüsü diyebileceğimiz, yani birbirine yakın olan insanların yarışmada birbirlerine dirsek vurmaları gibi. Hacca gidenler bilirler, orada tevafı ben edeceğim diye birine dirsek vururlar yani. Ben de o zaman kırılmış bir kaburgam vardı. Elim hep böyle tutuyordum ki bir de vurup onlar kırmasınlar diye. Kırılmış bir kaburgam vardı. Evet. Şimdi tenafüs bu yani. Ben yapayım, sen yapma böyle. Hatta orada yolda kalanlar böyle hiç görmezlikten gelirler. Birisi düştü oraya, üstüne basar geçerler. Böyle bir sevap kazanma hırsı var. Tabii işte orada günah kazanma meselesi söz konusu oluyor. Buna hadisçiler emsal arasında tenafüs diyor. Birbirine karşı hafif hazımsızlık diyor. Yakınlar arasında da böyle bir tenafüs olur. Ebu Leheb Efendimiz'e işte bir yönüyle baba birinin evladı olması itibariyle bir şey vardı, tenafüs hissi vardı. Yani ben o şeyle ifade etmek istemiyorum. Bizim Muhammed diyordu yani ona. Veya bizim Ahmet, bizim Mahmud, bizim Hamid, bizim Hamid filan diyordu. Böyle bir bakış onu kör etmişti. Buna yakın körlüğü denir. Gözü kör etmez böyle bir yakın körlüğünde. Her zaman bir aile içinde olan insanlar da bir tanesi birdenbire sivriliverir o aile içinde. Kardeşleri vardır, amcaları vardır, babası vardır, annesi vardır. Bir de kendinin farkındaysa sivrilen insan, farkındalık çok önemli bir faktördür. Tavır ve davranışlarından farkındalık dökülür. Dolayısıyla çevresinde bir yönüyle ona karşı bir tenafüs duygusu oluşur. İnsanın tabiatında olan bir şeydir. Bakarsınız baba bile hazmedemeyebilir onu yani. Diyor ki oğlum doğru yani senin meziyetlerinle iftar edeyim de kalkıp bana karşı da çalım çakma sen filan. Böyle bir duygu içine girer. Bir de Ebu Leheb'in problemi buydu yani. İmtihanlı iftar tablosuna karşı. Bir de kadimden bu yana esas hani imana girmeye 3 tane mani şey söylüyoruz. Kibir, gurur. Kibirliydi, gururluydu. Bu imana girmeye manidir. Hadis diyor ki mütekebbir bir insan imana girmişse çıkar imandan dışarıya. Büyüklük zehirlenmesiyle zehirlenmişse bir insan iman içinde kalmaz. Dün namaz kılıyor, oruç tutuyor olabilir. Fakat büyüklenmek ile geniş imkanları elde etmekle şayet zehirlenmişse bir insan orada onu tutmazlar. Abavı ecdadı taklit gibi bir marazı varsa o da imana giremez. Bakış inhirafı varsa meselelere bakarken onları yerinde değerlendiremiyorsa, tabiri diğerine bakarken görmesi gerekli olan şeyi doğru göremiyorsa bu da imana giremez. İman dairesine. Girse bile böyleler orada sabit kadem olamaz. Kayar dışarıya çıkarlar. Ebu Leheb'in problemlerinden bir tanesi de buydu yani. Bir değil, üç tane problem. Hepsi de vardı onda. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle serfiraz olunca hani emniyet haydi onu hazmetti yani. Hep müşarun bilbenan olup herkesin onu güvenle yad etmesi ve onun verdiği hükümler herkesin bir yönüyle evet demesi mevzu malum. Hacer-i Esed'in yerine konması, Esved yani. Hacer-ül Esad'ın yerine konması mevzuunda herkes tamam filan demesi. Bütün bunlar belli ölçüde böyle olsun olsun olsun demiştir de. Fakat bir gün gelmiş de veya Safa Tepesi veya Ebu Kubeys işte benim gördüğüm yerde de Ebu Kubeys Tepesi var. Orada toplamış. Toplama mevzuunda da işte beni Haşim demiş, ben Kureyş demiş, Haşim demiş, evladı Abdülmuttalip demiş. Böyle uzaktan başlayarak yakına doğru herkesi çağırmış oraya. Ondan sonra da ben size desem ki şimdi şu tepenin arkasından bir düşman atlılarıyla dolu dizgin size doğru geliyor. İnanır mısınız? Herkese ve şimdiye kadar hilaf-ı vaki hiçbir beyanda bulunmadın. İnanırız dediler. Ben size diyorum ki ben Allah'ın Resulüyüm. Bana şu şu şu şu mesajları veriyor. Sizi irşad için Cenab-ı Hak beni vazifelendirdi. Şimdi bir de bunu görünce işte o mütekebbir, o mağrur, o servet sarhoşluğu yaşayan sarayıyla, villasıyla, yalısıyla o zaman yat filan yoktu herhalde. Olsaydı onu da yapardı Ebu Leheb. Fakat orada çok yakında deniz olmadığından dolayı tabii ta Kızıldeniz'e gitmesi lazım. Onu da yapardı öyle bir şey. Zehirlenmiş bir insan. Bir de bu peygamberliği duyunca orada küstahça bağışlayın. Ona dedim ben yani burada. Kusura bakmayın. Tebben leke diyor Efendimiz'e. Bundan sonra sana helak olsun haşa demek gibi bir şey. Yani bir yönüyle haşa ve kella kolun kanadın kırılsın, kurusun falan demek gibi bir şey diyor. Bu sure nazil oluyor. Surenin Mekke'de nazil olduğu diyenlerine göre öyle ve kavi ihtimalde tefsircilere göre öyle yani Mekke'de nazil olduğuna dair. Tebbet yeda Ebi Leheb. Elleri kuruyası Ebu Leheb. Bunlardan bir tanesi. Helak olası, husrana uğrayası, mahvü perişan olası, tepe taklak gidesi, gayyaya yuvarlanası. Bu manaların hepsi ama fakat saf bir Türkçe ile kolu kanadı yedan diyor. Kolu kanadı kırılası Ebu Leheb diyor. Ateşin babası. Evvela akıbetini ifade eder şekilde öyle bir künye ile, öyle bir ünvanla zikrediliyor. Bir de ve tebbe diyor, tekid olabilir ve tebbe. Ona bir meful da koyabilirsiniz. Tekrar bir kere daha ve tebbe tekraren filan diyebilirsiniz. Yani helak üstüne helak olsun demek, kolu kanadı kırılasıya, kolu kanadı bir kere daha kırılsın demek gibi bir şey deniyor. Şimdi icmali sadece o mübarek iki kelimenin manasını Kur'an'a ait olması itibariyle. Ehli küfür onca şahıs varken Ebu Leheb o hanım hakkında müstakil bir sure indirilmiş olmasının hikmetleri ve onunla verilmek istenen mesajlar sadedinde neler söylenebilir? Şimdi Ebu Cehil var, yani Utbe var, Şeybe var fakat Ebu Leheb. Yani bunca yakınlığı olduğu halde esasen onu göremedi demek. En azından başkaları kadar insaflı davranamadı. Kaldı ki yani işte Haris belli ölçüde insaflı davranmıştı. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden evvel vefat ettiği için oğlu Ebu Übeyd o Bedir'de şehit olanlardan bir tanesiydi. Yani Efendimizin amcasının oğluydu. Hazreti Abbas çok mülayim davranıyordu. Karakter bakımından da zaten. Tipi karakterine, karakteri de tipine tam uygun. Mükemmel. Baktığınız zaman imrenecek bir tipti. Efendimiz'e yaş bakımından yakındı. Ve mübarek göklerde aslan, Allah'ın aslanı Esedullah'ül Galip diye yazılan Hazreti Hamza Efendimiz'in amcasıydı. Hafif bir yaş farkı vardı Efendimiz'den. Ama aynı memeden süt emmiş bir de süt kardeşliği vardı. Çok zordu onun Müslümanlığı Hazreti Abbas'ın. Çünkü bir taraftan gözün içine baktıran bir insandı. Bir taraftan aslan avcısıydı. Aslanın bir çenesini, alt çenesini, üst çenesini eline aldığı gibi koparırdı onları. Öyle bir insan. Ve o atıyla böyle atını Mahmud Zayıf yürüdüğü zaman herkesi yüreği ağzına gelirdi. Yaşta da hafif bir yaş farkı olmasına rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığa çağırdığında böyle çok minnacık bir tereddüt yaşadığından bahsederler yani. Fakat öyle bir giriş girdi ki amudi yükseldi. Dike yükselme demektir. Böyle ufki değil. Böyle yükseliverdi. Onun için zayıf rivayetlerde göklerde Allah'ın aslanı diye biliniyor. Allah'ın aslanı öyle birisi. Her Risale ve çağrıyı seyredenler Uhud'da şehadetini de görmüşlerdir. Ona da seve seve yürümüştür o. Seve seve. Ama o birisi Anthony Quinn ömründe de Abdülgayis temsil ediyor. Onlar o kâmeti varayı hiçbir zaman temsil edemezler. Çünkü her tavrından onun ciddiyet, vekar ve inanmışlık dökülmektedir. Eşya misliyle temsil edilir. Hazreti Hamza'yı Hollywood'un en profesyonel artistleri bile temsil edemezler. Hususi bir derinliği vardır. Öyle bir insan da bulunamaz. Ama ne ilersin ki orada temel unsur olması itibariyle ille de onun biriyle temsil edilmesi gerektiği için birinde Anthony Quinn'le, diğerinde de Abdülhayis'le temsil etmişlerdi onu. Hamza, Arslan, sana kurban olayım ben. Abbas. Şimdi bunlar da böyle adeta o Beni Haşim fevç fevç insanlığın iftihar tablosuna doğru akmasına rağmen o cereyana karşı bile karşı koyuyor yani Ebu Leheb böyle birisi. Ve bu hayatını bu şekildeki o kin ve nefrete kilitlenmiş, zehirlenmiş hayatını ta Bedir Savaşı'na kadar devam ettiriyor. Bedir Savaşı'nda da müşriklerin, Müslümanların hakkından geleceğini düşünüyor. Kendide biraz hastalığı var, iştirak edememiş. Orada Müslümanların hakkından gelecek, tam ibadete bulunacak, köklerini kazıyacaklar, Mekke'ye dönecekler. Bir zil takıp oynayacağız orada. Hani o çağrıda falan da vardı. Gelirken bile oynuyorlar. Zil takıp oynayacağız falan. Böyle bir beklenti içindeyken birdenbire firarilerden bir tanesi geliyor orada. Ne oldu orada diyor. Sorma diyor. Bitirdiler işimizi falan diyor. Bir de hiç göremediğimiz bir kısım sesler, gürültüler duyuyorduk. Çünkü orada münzelin vardı. Ruhaniler inmiş. Müminlerin kuvve-i maneviyelerini takviye ediyorlardı. Savaş değil. Fakat bir hadis-i şerifte siyer kitaplarında Cebrail aleyhisselamın sağda solda başında sarık okudum hayzum diyor yani. Atını mahmuz diyor. İlerle atının adı da hayzum diyor. O da kuvve-i maneviyeyi sarsmaya matup bir şey yapıyor. Ve böylece dökülüyorlar orada. Böyle veba hastalığıyla dökülür gibi dökülüyorlar. Kaçan da canını zor kurtarıyor. Bu ona öyle dokunuyor ki orada o hadisenin travmasıyla cüderi gibi bir şeye yani çiçek hastalığı gibi ama fakat sari bir hastalık olduğu şüphesine binaen o gün ellerini de sürmüyorlar. En yakınları bile, aile efradı bile ellerini sürmüyor. Bize de bulaşır diye. Kafirin hususiyeti bu. Evet. Ellerini de sürmüyorlar. Bir çukura koyuyorlar. Üzerine de işte taşları yuvarlıyorlar orada. Kokuşuyor. Ondan sonra öyle bir yere koyuyorlar. Herhalde kokusundan rahatsız oluyorlar. Ve böylece tam isim müsemma birliğine ulaşıyor Ebu Leheb. Leheb'e gidip dayanıyor. Öbür tarafta çekeceği şey de tabii ayrı bir mesele. Fakat yine bir menkıbe kitabında gördüm. Dinlendirmek için arz edeceğim. Rüyada görüyorlar. Diyor ki tabii bu cennet ve cehennem halihazırda esasen onlar için de o tabir kullanılacaksa şayet vücudu necmi nuranileriyle vücudu hakanileriyle varlar yani. Onların esas inkişafı, dizaynı, peyzajı müminlerin amelleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla ikmal ve ihmal edilecek yani. Yani bir şeyi var, bir yanı var onun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Miraçla taarruc etti. öyle bir şey var. Fakat işte o vücudu necmi nurani ile, efendim vücudu hakani ile esas içine girilecek, seyahat edilecek bir şey. Dolayısıyla cehennem de öyle yani. Onun da bir vücudu var orada. Cehennemde görüyorlar Ebu Leheb, diyorlar Allah sana ne muamele yaptı? Burada işte bu azap içindeyim diyor, bilesiniz. Fakat haftada iki gün diyor beni azat ediyorlar veya ağzıma iki tane böyle musluktan soğuk şerbet gibi şey geliyor. Bir gün diyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed ağlıyordu. Ben cariyelerimden birine dedim ki al onu memesini ağzına ver de sesini kes dedim. O kadarcık iyiliğin karşılığı bile zayi olmadı. İşte o günlere mahsus olmak üzere benim ağzıma iki tane şeker, şerbet musluğundan bir şeyler akıyor diyor. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre kadar atom ağırlığı hayır yaptınızsa onun karşılığını görürsünüz. Atom ağırlığı kötülük yapmışsanız onun da karşılığını görürsünüz. Ebu Leheb sergüzeştisi, serencamesi böyle bir talihsiz. Talih kuşu başındayken onu uçurmuş, kendisini talihsizliğe mahkum etmiş. Eteğinden tutsaydı arş-ı kemalatı insaniyeye Hazreti Hamza gibi, Abbas gibi çıkması mukadderdi. Fakat o şansı ayağın ucuyla, o kazancı ayağın ucuyla itti. Esas kendisini cehenneme itti. Evet. Hammalettel Hatab diyor ona da. Ümmü Cemil. Ve emraetu hammalettel Hatab. Hanımı da onlar birbiriyle adeta biri diğerini destekliyor, diğeri de diğerini orada destekliyordu birbirlerini. Böyle küfürde yarışırcasına sinerji oluşuyordu. Kin, nefret, intikam, gayiz, küfür sinerjisi oluşuyordu aralarında. O da öyle bir yerden zekkum kökünden gelmişti. Bu da sonradan zekkumlaşmıştı böyle. Vafakaşanın tabaka birbirlerini bulmuşlardı. Tencere kapağını bulmuştu. Onun için Kur'an-ı Kerim وَمْرَاتُ حِمَّالَتَ الْحَطَبْ diyor. Bunun da cüz'i bir yanı, o filmlerde de Mustafa Akkad'ın yaptığı filmlerde de görüldüğü gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiği yollara diken atıyordu, ayağına bassın. Bu dönemde insanlar orada bizim terlik dediğimiz şeyler gibi, takunya dediğimiz şeyler gibi geziyorlar. Genelde ayaklar çıplaktır, hala da öyledir çoğu. Gezerken ayağına dikenler bassın diye. Kim bilir belki de böyle zekkum dikeni gibi battığı zaman ona zarar versin diye yani. Nübüvvetten sonra bunu yapıyorlar. Bunlar çok kavi, mevsuk böyle rivayetlerle rivayet edilmiyor ama fakat menkıbelerde bazı siyer kitaplarında nakledilen şeyler. Bu açıdan da Hammalatel Hatab denmesi esasen böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geçeceği yollara odun taşıyordu, çalı çırpı taşıyordu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağına saplansın, geçemesin, gideceği yere gidemesin diye. Bir diğer yandan da yaptığı şeyler itibariyle adeta sırtında cehennemde ateşini tutuşturacak odunları taşıyordu. Hammalatel Hatab diyor. Bir de çok onurlu, asil bir aileden gelmiş madde cihetiyle ve aynı zamanda yine asil bir ailenin annesi olmuş, hanımı olmuş madde cihetiyle öyle. Tabii gerdanlıklar takıyor o dönemde de, süse çok önem veriyorlar. Kollarda şuraya kadar bilezikler, ayaklarda da hatta bilezikler. Bunlar o altın bilezikler gezerken şangır şıngır ötüyor, iftihar ediyorlar onlar. Bir de gerdanlık üstüne gerdanlık takıyorlar. Tahkir niyetiyle fi cidiha hablum min mesed. Elyaftan hem cehenneme sürüklenecek. Cehennemde cehennemin yakıtını sırtında taşırken oraya gidiyor. Aynı zamanda boynunda da elyaftan, bir kısım elyaftan iplerle diyor. Burada da bir tahkir var yani. Bir hakaret var. Öyle altını, gümüşü, zebercedi, zümrütü bile kendine layık görmeyen birisi akıbetine, olumsuz, negatif akıbetine sürüklenirken o da öyle. Allahümme ecirna min su'il akibeti. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. Ve etkinler cennete mal ebrar. Bi faddike ve keremike ve şefaati nebiyike Muhammedin el muhtar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ebu Leheb'le dimağlarınıza zift püskürttümse hakkınızı helal edin. İçimdeki nefret yok fakat Allah'ın sevmediği, bir yönüyle Ebu Leheb dediği, öbürüne Hammaletel Hatap dediği, onlara karşı sevgi alaka duymak da Efendimiz'e karşı nefreti iktiza eder. Evet. Ya o, ya o. Seçim. Allah Ebu Leheb gibi ümmü cemil gibi kin ve nefretinin kurbanı, intikamının kurbanı, kendini yıkmaya vermiş, tahribe vermiş, olumlu en pozitif şeyleri bir yönüyle yıkmayı kendisi için vazife edinmiş, çağın çağların Ebu Leheb'lerini ve Ümmü Cemil'lerini de Muradi Sübhanesi o istikamette ise, müsaitse hidayet eylesin. Yoksa şerlerinden ümmeti Muhammed'i, sizi, hareketin insanlarını masum ve mahfuz buyursun. Vesselam.